นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติกโสวจัตสกาสมณานันททัสสนังเอตมังคารมุตตมันติณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังสืบต่อไปในคราวก่อนๆอาทิตย์ก่อนๆโน้นได้แสดงถึงมงคลชีวิตกันที่14มงคลที่26 27วันนี้กันที่15มงคลที่28 29ให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมงคลทุกคนก็อยากได้เพราะให้เกิดความสุขความเจริญดังนั้นมงคลชีวิตติดไว้ที่ใจของเราไปที่ไหนก็จะมีความสุขความสบายในที่ทุกหนทุกแห่งในสรุปมงคลท่านกล่าวไว้ว่าอีตาทิสานิกตวานะดังนี้เป็นต้นแปลว่าบุคคลผู้ที่ทำตามมงคลเหล่านี้จะไปสู่ที่ไหนก็ตามจะมีแต่ความสุขสวัสดีในที่สุตฐานและในการทุกเมื่อดังนั้นวันนี้จะเทศถึงมงคลที่28ในมงคลที่28นี้ว่าถึงเรื่องโสวจัตสตาความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคำว่าโสวจัตสตานี้เป็นภาษาบาลีแปลว่าความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหมายความว่าเมื่อผู้อื่นแนะนำพร่ำสอนให้ตักเตือนให้โดยชอบทำแล้วย่อมทำตามปฏิบัติตามโดยความเคารพอ่อนน้อมไม่คัดค้านไม่โต้ตอบไม่แก้ตัวโดยประการใดๆทั้งสิ้น 2. ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนั้นมีลักษณะ11ประการคือ 1. อวิชเชปุไม่กลบเกลื่อนในเมื่อถูกสอนถูกเตือนคือไม่แก้ตัวไม่บิดพริ้วยอมรับฟังโดยเคารพ 2. อตุลหีภาโวเป็นผู้ไม่ยอมนิ่งอยู่เฉยๆคือยอมรับฟังแล้วปฏิบัติตามแล้วก็ทำตามมีบางคนพ่อเคยนำมาให้อัตมาสอนอายุ19ปีพ่อเป็นนายตำรวจพ่อสอนแม่สอนใครสอนเขานิ่งเฉยไม่พูดและไม่ทำตามไม่พูดใครจะดุใครจะด่าใครจะว่าใครจะจีบยังไงก็ตามไม่พูดเลยแล้วก็ไม่ทำตามนี่ท่านว่าอตุลหีภาโวเป็นผู้ไม่ยอมนิ่งอยู่เฉยเฉยคือยอมรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามก็ทำตามผมยินดีที่จะพูดปฏิบัติตามอย่างนี้ว่าคนเป็นคนว่านอนสอนง่ายคนหัวดื้อหัวรั้นคนว่ายากสอนยากฟังบางทีก็โต้ตอบบางทีก็พูดกบเกลื่อนบางทีก็ไม่เคารพบางทีก็แสดงอาการไม่สนใจที่จะฟังนั่นเป็นคนว่ายากแล้วก็บางทีก็นิ่งเฉยๆไม่รับนั่งอึ้งอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าสอนยาก 3. คุณะโทสะอจินตโนคนสอนง่ายเป็นคนไม่มีจิตเพ่งคนเพ่งโทษของผู้กล่าวสอนคือไม่คอยจับผิดผู้กล่าวสอนมีแต่มุ่งรับเอาโอวาทด้วยมือเบื้องขวาเพื่อโดยความเคารพนอบน้อมเป็นอย่างดีนี่เขาเรียกว่ามือขวาคือรับด้วยความเต็มใจรับด้วยความพอใจ 4. อติเวยะอาทโรเอื้อเฟื้อต่อคำสอนและต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่ง 5. อติวิยะคารวะเคารพต่อคำสอนและเคารพต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่ง 6. อติวิยะเอยะนี้จะมนัตตังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างดียิ่ง เจ็ดสาธุติวจนะกรณัตตายินดีปิติโสมนัสถึงกับเปล่งคำว่าสาธุสาธุรับโอวาทนั้นด้วยความชื่นใจด้วยความดีใจด้วยความปิติด้วยความสุขด้วยความโสมนัสแปดอวิปติโกรคาโหไม่ถือรั้นคือไม่ถือผิดแผกไปจากการปฏิบัติธรรมหรือตามทํานองของธรรมปฏิบัติได้ดีปฏิบัติสมควรแก่หลักธรรมแก่คำสอน 9. อวิปปัจจนีกสาโตไม่ยินดีในการขัดข้อมีความปฏิบัติชอบเป็นที่พอใจเป็นที่ปรารถนาถึงแม้คนนั้นจะพูดไปยังไงก็ตามไม่ยอมพูดขัดข้อไม่ยอมโต้เถียงยอมรับฟังโดยดุษณีภาพเสพปทักขินักคาหีมีปกติรับเอาโอวาทด้วยมือขวาคือตั้งใจฟังอย่างเข้มแข็งอย่างสนใจไม่โต้ไม่ตอบราวารณาไว้ให้กล่าวสอนในทุกเมื่อวิสัยของคนดีวิสัยของคนฉลาดวิสัยของนักปราชญ์ท่านต้องปราปวารณาไว้ทั้งที่ท่านไม่เห็นมีอะไรบกพร่องเลยท่านก็ภาวนาท่านไว้แม้เมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระองค์เนี่ยได้ภาวนาเรียกว่าภาวนาสุดได้ภาวนาต่อสงฆ์มีภาษาลิบุตรเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายเราขอภาวนาตัวต่อพวกเธอว่าพวกเธอเห็นอะไรบกพร่องในเราตถาคตแล้วก็ให้ว่ากล่าวได้เลยภาษาลิบุตรต้องใส่ผ้าสบายเขียงลุกขึ้นกราบข้าพระองค์ไม่เคยเห็นมีอะไรบกพร่องเลยเพราะฉะนั้นพวกข้าพระองค์ได้ศึกษาและเรียนมากระจากพระพุทธองค์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ซึ่งจะมีอะไรบกพร่องขอให้สมเด็จพ่อได้ตักเตือนพวกข้าพระองค์ด้วยพระสารีบุตรต้องลุกขึ้นกราบเพราะพระพุทธองค์เองก็ขนาดไม่มีอะไรบกพร่องก็ยังภาวนาต่อสงฆ์ด้วยดังนั้นวิสัยของคนดีถึงอย่างไรก็ตามเขาต้องรอมรับและยอมภาวนาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดนี่อย่างนี้ดีเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ก่อนอาตมาไปเป็นสมภารอยู่วัดบ้านนอกญาติโยมมาเต็มศาลาก็บอกเลยญาติโยมเอ้ยถ้าผู้ใดเห็นความประพฤติไม่ดีบกพร่องของอาตมาก็บอกได้เหมือนพ่อเหมือนแม่นะเพราะว่าไงก็รู้สึกว่าเรียบร้อยดีทุกแห่งข้อที่11คาโมคนว่านอนสอนง่ายเป็นผู้มีความอดทนคือจะกล่าวสอนอย่างหยาบคายหรือดุด่าอย่างไรก็ไม่โกรธอดทนได้เสมออันนี้เป็นลักษณะของคนว่านอนสอนง่ายเรียกว่าโสวจัตตามีคุณลักษณะถึง11ประการคนว่าง่ายสอนง่ายนั้นท่านแบ่งออกเป็น2จำพวก1เอกัจโจปสังสิตตโภบางพวกควรแก่การสรรเสริญ2เอกัจโจนปสังสิตตโภบางพวกไม่ควรแก่การสรรเสริญพวกที่ควรแก่การสรรเสริญเพราะเหตุ4ประการคือ 1. ธรรมจักขุโกเป็นผู้เห็นแก่ธรรมคือถือธรรมเป็นใหญ่หมายความว่าผิดศีลผิดธรรมไม่เอา 2. ธรรมังสกโรนโตสักการะธรรมะพวกนี้ถือธรรมะเป็นหลักสำคัญมากไม่เห็นสิ่งอื่นดีกว่าพระธรรม 3. ธรรมังอัปปจายมาโนนอบน้อมพระธรรมเคารพพระธรรม 4. ธรรมังครุกรณโตเคารพพระธรรมหนักในพระธรรมอันนี้คนที่ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็เป็นผู้ที่ควรสรรเสริญก็เพราะเหตุ4อย่างเห็นแก่ธรรมะหรือธรรมะเป็นใหญ่สักการะพระธรรมนอบน้อมพระธรรมเคารพพระธรรมถ้าผิดจากธรรมะวินัยไม่เอาพวกที่ไม่ควรแก่การสรรเสริญก็เพราะเหตุ4ประการคือ1อามิสจักขุโกเห็นแก่อามิสเมื่อได้อามิสคือปัจจัย4จึงจะเป็นผู้ง่ายสอนง่ายถ้าไม่ได้ปัจจัย4กลับเป็นผู้ว่าอยากสอนยากอันนี้มีเหมือนกันเคยเห็นมาอยู่เวลาอยากจะได้สตอมสตางค์ได้เงินทองโอ้ยทำทีเป็นว่าง่ายกุลีกุจอคอยรับโน่นจัดโน่นจัดนี่แต่เวลาทะเลเปล่าไม่ได้สนอันนี้มีอยู่ในนี้ท่านเรียกว่าคนที่เห็นแก่อามิส หรือเห็นจะได้เมื่อได้เงินได้ทองได้ปัจจัยได้อะไรจึงจะเป็นคนมากง่ายทำมาได้แล้วก็หน้าบูดหน้ามึงหน้างอไปถ้าอย่างนี้ก็ไม่อยู่ในลักษณะเป็นคนว่าง่ายหรือว่าเป็นคนว่ายากคือถ้าได้สิ่งของที่ตนต้องการจึงจะรับใช้รับสอยทำไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วข้อที่2ธัมมังอสักรณโตไม่สักการะธรรมะ3ธัมมังอากาครุกรณโตไม่เคารพธรรมะ4ธัมมังอนัปปจายมาโนไม่นอบน้อมธรรมะนี่ลักษณะของผู้ที่ไม่ควรสรรเสริญถึงจะว่าง่ายเป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็ว่าง่ายก็เพราะอยากได้สิ่งของจึงจะว่าง่ายแล้วก็แถมไม่สักการะธรรมะไม่เคารพธรรมะไม่นอบน้อมธรรมะพวกอย่างนี้เราถึงจะทำอะไรถึงคราวบางครั้งอยากจะได้ของอยากได้อะไรจึงมาประจบซ้อพลอว่าง่ายสอนง่ายอย่างนี้ไม่น่าสรรเสริญน่าติเตียนเอธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมีอยู่ถึง16ประการคนเราจะว่าง่ายสอนง่ายต้องมีหลักธรรมะไม่ใช่อยู่เฉยๆก็จะว่าง่ายสอนง่ายที่ว่ายากสอนยากมันมีกิเลสอยู่ข้างในนอนตัวดื้อมันอยู่ข้างในดังนั้นจึงต้องมีหลักธรรมะถึง16ประการ1ธรรมะที่ทำให้บุคคลเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ปรารถนาลามกไม่เป็นไปตามหน้าแห่งตัณหาเนี่ยมีความปรารถนาดีไม่ตั้งความปรารถนาไว้ผิดนะนี่ก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งได้แก่ไม่ปรารถนาลามกไม่เป็นไปตามหน้าแห่งตัณหาหรือไม่ตามใจตัวเองเอาลักษณะของธรรมะเอาความผิดความถูกเอาหลักเอาธรรมวินัยเป็นเกณฑ์บางครั้งเราอยากจะทำแต่มันผิดระเบียบผิดกติกาผิดธรรมะผิดไปไหนเราไม่เอาอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคุณธรรมที่ทำใจคนให้เข้มแข็ง2ไม่ยกตนข่มท่าน3ไม่โกรธไม่ให้ความโกรธครอบงำ4ถึงคราวโกรธก็ไม่ผูกโกรธ5ไม่ด่าคนอื่น6ไม่พูดให้ใกล้ต่อความโกรธต้องระมัดระวังคำพูดคำจาที่จะให้คนอื่นเดือดร้อนให้คนอื่นโกรธให้คนอื่นไม่พอใจไม่เอาอันนี้เป็นลักษณะของคนที่ว่าง่ายแล้วก็เกตไม่โต้ตอบในเมื่อถูกโจทย์ถูกใครว่าถูกใครกล่าวอะไรไม่โต้ตอบ8ถูกโจทย์ก็ไม่รุกรานผู้ท้วงใครท้วงก็ไม่รุกรานไม่ต่อว่า9ถูกโจทย์ก็ไม่ปรับโทษผู้ท้วง10ถูกโจทย์ก็ไม่ปกปิดไม่กลบเกลื่อนคำอื่นด้วยเรื่องอื่นแก่ผู้โจทย์คือไม่ผลักไปหาถ้อยคำข้างนอกไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏไม่สั่งสมกิเลส11ถูกโจทย์ก็ไม่ย้อนถามความประพฤติของผู้โจทย์เช่นไม่ต้องขัดสาสัดไปว่าท่านเห็นเหรอท่านรู้หรือว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันทำอะไรดังนี้เป็นต้นจึงจะเป็นเหตุขอให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้12ไม่ลบลู่ดูหมิ่นบุญคุณท่าน13ไม่ริษยาไม่ตระหนี่14ไม่โอ้อวดไม่มีมายา15ไม่กระด้างไม่มีมานะแส16ไม่มีทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นประจักษ์ชัดด้วยปัญญาอันนี้ความเป็นผู้ว่าง่ายท่านกล่าวไว้ในมงคลมีคุณธรรมที่ให้ว่าง่ายอยู่ถึง16ประการทีนี้ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนั้นเป็นมงคลหรือเป็นความเจริญได้อย่างนี้1เป็นธรรมะที่ทำที่พึ่งให้แก่คนถ้าคนมีลักษณะอย่างนี้ใครเขาก็ยินดีใครเขาก็เห็นใจใครเขาก็อยากคบค้าสมาคมใครเขาก็ยินดีช่วยเหลือเพราะเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าคนมีลักษณะอย่างนี้เป็นเหตุให้ได้รับโอวาทอนุสาสนีแต่สำนักของเพื่อนเพื่อนเห็นก็อยากสอนอยากแนะอยากนำ3เป็นเหตุให้ละโทษและบรรลุคุณงามความดีทั้งหลายยิ่งขึ้นไปไอ้คนมีลักษณะว่าง่ายมันก็ได้แต่ของดีไม่ค่อยจะผิดไม่ค่อยพึ่งโทษคนเดินคำว่าไม่ดีแก้ทันทีเลยมันก็ดีได้ง่าย4ทำให้ผู้อื่นมีเมตตาต่อและอยากจะแนะนำพร่ำสอนเพราะเห็นตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายใครเขามีอะไรดีๆเขาก็อยากให้อยากสงเคราะห์นี่แต่ดีเท่านั้นไม่มีเสียข้อ5เป็นผู้ไม่ห่างไกลจากการบรรลุคุณวิเศษคนอย่างนี้ เรียนปริยัติก็มีผู้อยากสอนให้อยากเรียนปริบัติก็มีผู้พอใจขัดข้องก็มีผู้ช่วยแก้ไขให้หกเป็นเหตุให้ได้สมบัติ3ประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตัวอย่างประกอบในมงคลข้อนี้มีดังนี้คือเรื่องพระราธเถระพระราธเถระนั้นบวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรพาท่านไปสู่อาวาสใกล้บ้านพร่ำสอนท่านว่าสิ่งนี้ท่านควรทำสิ่งนี้ท่านไม่ควรทำท่านได้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเมื่อท่านปฏิบัติตามโอวาทของท่านประมาณ 2-3 วันเท่านั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระเถระพาไปถวายบังคมพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสถามว่าสารีบุตรอันเตวสิกของท่านว่าง่ายสอนแลหรือกราบทูลว่าถูกแล้วพระเจ้าข้าเธอเป็นผู้ว่างอนสอนง่ายเหลือเกินเงื่อข้าพระองค์กล่าวโทษอะไรอยู่ไม่เคยโกรธเลยพระศาสดาตรัสชมเชยยกให้เป็นตัวอย่างแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนกับพระราธะแม้อันเขาแสดงโทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่โกรธผู้ให้โอวาทภิกษุควรเห็นเหมือนผู้บอกขมทรัพย์ให้ฉะนั้นความเป็นผู้ว่าง่ายย่อมได้ประโยชน์อันสูงสุดคือเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องเช่นอย่างพ่อค้า500คนเรืออับปางกลางทะเลพากันขึ้นไปสู่เกาะแห่งหนึ่งถูกพวกนางยักษินีปล่อยโกรมให้อยู่ด้วยแต่หัวหน้าได้ตักเตือนลูกน้องของตนมีคนเชื่อและปฏิบัติตามเพียง250คนนอกนั้นเป็นผู้ว่ายากสอนยากผลที่สุดพวกที่ว่ายากสอนยากถูกนางยักษินีกินเป็นอาหารหมดทั้งสิ้นส่วนพวกที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้ปลอดภัยได้ประสบความสุขเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพ่อค้าพวกที่ว่ายากไปสู่อำนาจของพวกยักษินีถึงความสิ้นชีวิตพ่อค้าพวกที่ว่าง่ายไปสู่ที่อยู่ของตนโดยปลอดภัยบริษัท4ผู้ไม่ทำตามโอวาทของเราย่อมถึงทุกข์ใหญ่ส่วนบริษัทผู้ทำตามโอวาทของเราย่อมถึงฐานะเหล่านี้คือกุศลสมบัติ3อย่างสวรรค์สมบัติ6ชั้นพรหมโลก20ชั้นและอมตะมหานิพพานย่อมเสวยสุขใหญ่นรชนเหล่าใดจักไม่กระทำตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วนรชนเหล่านั้นจักถึงความปนปี้ดุจพวกพ่อค้าโถพวกผีเสื้อประเล่าประโลมแล้วถึงความปนปี้ฉะนั้นส่วนนรใดจักกระทำตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วนรเหล่านั้นจะถึงฝั่งแห่งคนสวัสดีดุจพวกพ่อค้าที่พญาม้าวราหกนำมาแล้วถึงฝั่งแห่งความสวัสดีฉะนั้นเรื่องนี้ที่เห็นว่าคนว่ายากสอนยากได้รับความทุกข์จนถึงตายส่วนคนว่านอนสอนง่ายได้รับแต่ความสวัสดีในที่ถูกสถานและในการทุกเมื่อตลอดการเป็นนิจดังที่ได้บรรยายมาแล้วนั่นแหละเป็นนั้นว่ามงคลที่28จบแล้วตอนนี้ขึ้นมงคลที่29ในมงคลนี้กล่าวว่าสมณานันจะทัศนะการเห็นสมณะเป็นมงคลนั้นสูงสุดคำว่าสมณะแปลว่าผู้สงบหมายความว่าผู้มีกายสงบคือเว้นจากกายทุจริต3ไม่เบียดเบียนกันไม่อิทธาริษยากันผู้มีวาจาสงบคือเว้นจากวจีทุจริต4ผู้มีใจสงบคือเว้นจากมโนทุจริต3สรุปความว่าผู้ไม่มีกิเลสมีกิเลสสงบแล้วเพราะอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาเทวสมณะหลักเป็นเครื่องวัดความเป็นสมณะนั้นโดยย่อมี3ประการคือ 1. อุปสมิตกิเลสโสมีกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดสงบแล้ว 2. ภาวิตกายวจีกิตตปัญโยมีกายวาจาใจและปัญญาได้อบรมมาดีแล้ว 3อุตตมะธรรมทะสมนาคโตประกอบด้วยการฝึกตนอย่างสูงสุดสมณะบรรพชิตภิกษุพระต่างกันอย่างนี้คือสมณะแปลผู้สงบคือมีกายวาจาใจสงบจากบาปบรรพชิตแปลผู้เว้นทั่วคือเว้นจากกาบาปทางกายทางวาจาและทางใจภิกษุแปลว่าผู้ทำลายบาปคือกิเลสพระแปลว่าผู้ประเสริฐเลิศฤทธิ์ศีลสมาธิปัญญาเมื่อกล่าวโดยความหมายแล้วก็เป็นอันเดียวกันต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นปีทัศนังแปลว่าเห็นหมายก็ว่าพบปะสมณะเห็นสมณะและเห็นคุณธรรมที่จะทำให้เป็นสมณะที่จะทำให้เป็นพระมีหลักที่จะพึงสังเกตย่อๆอยู่5ประการคือ1อุปสังกัมมนังการเข้าไปหาเช่นเข้าไปช่วยทำจิตถามปัญหาทำตามข้อปฏิบัติทำตามทำการปรนิบัติอุปถัมภ์เป็นต้น2อุปัฏฐานังการบำรุงได้แก่บำรุงด้วยปัจจัย4คือจีวรอาหารที่อยู่ที่ใสยาแก้ไข้3อนุสรณังการระลึกถึงเช่นระลึกถึงคุณวิเศษของท่านระลึกถึงโอกาสที่ตนได้จากท่านมาเช่นศีลสมาธิวิปัสสนามรรคผลเป็นตัวอย่างนึกถึงโอวาทที่ตนได้รับจากท่านมาเช่นศีลสมาธิวิปัสสนามรรคผลเป็นตัวอย่างสีสวนังการฟังได้แก่การฟังคำสรรเสริญคนของพระอริยเจ้าและฟังพระธรรมจากท่านด้วยหูของเรา5ทัศนังการเห็นเช่นเห็นด้วยมังสจักษุคือตาเนื้อตาธรรมดาได้แก่การแลดูพระอริยเจ้าด้วยจักษุอันเสื่อมใสด้วยใจมีเมตตาอย่างหนึ่งเห็นด้วยญาณคือปัญญาอย่างหนึ่งการเห็นด้วยญาณ นั้นจำแนกให้ละเอียดออกไปได้6ประการคือ 1. เห็นลักษณะที่พระอริยเจ้าทลายเห็นคือฌานวิปัสสนามรรคผลเป็นลักษณะเฉพาะอย่างแห่งสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งด้วยตีรณปัญญาคือเห็นเพียงชั้นตรีและเห็นลักษณะสามัญคืออนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยตีรณปัญญาเป็นต้น 2. การแทงตลอดคุณธรรมที่ท่านแทงตลอดแล้วคือฌานวิปัสสนามรรคผลนิพพาน 3. บรรลุธรรมที่กระทำให้เป็นพระอริยเจ้าคือฌานวิปัสสนามรรคผล 4. การถึงความเป็นพระอริยเจ้าด้วยวิปัสสนามรรคผล 5. การเห็นลักษณะที่จริงแท้ของผลิพานด้วยมรรคผล 6. การเห็นปฐวีกสิณเป็นต้นด้วยปัญญาการเห็นทั้ง6ข้อนี้จัดเป็นญาณทัศนะแปลว่าเห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญา 5. การเห็นคือการพบปะสมณะเป็นมงคลในอย่างนี้คือ 1. ให้เกิดมหากุศล 2. ให้เกิดโพชฌงค์ 3. ให้เกิดสาระ 5. คือศรัทธาศีลปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติในที่นี้ได้แก่ผลวิมุตติญาณทัศนะได้แก่ปัจเจกขณญาณ 4. ให้ได้ออกบวชตามท่าน 5. ตาไม่เป็นต้อไม่ฟ้าฟางไม่มีโทษไม่มีโรคตาตาผ่องใสดุจแก้วมณี 6. เป็นผู้ไม่ประมาท 7. ได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุด 8. พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ 9. ให้ถึงสันติสุขอย่างแท้จริงเวลาพบปะสมณะควรปฏิบัติอย่างนี้คือ 1.อย่างต่ำที่สุดต้องแลดูด้วยจิตอันเลื่อมใส 2. ถ้าทายธรรมมีถึงพึงต้อนรับด้วยทายธรรมตามสมควร 3. ถ้าทายธรรมไม่มีพึงไหว้ด้วยเบญจางคปริต 4. เมื่อจะไหว้ด้วยเบญจางคปริตไม่สำเร็จพึงประคองอัญชลีคือประคมมือไว้ประนมมือไหว้ 5. เมื่อไหว้ด้วยมือคือยกมือไหวประนมมือไหว้ ก็ไม่สำเร็จพึงแลดูด้วยจิตอันเลื่อมใสตัวอย่างประกอบอธิบายในเรื่องมงคลนี้คือเรื่องนกเขาพระพุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่ในถ้ำอินทสารที่เขาเวทิยกะนกเขาตัวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ไปสู่ป่าสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตย่อมบินไปครึ่งทางเมื่อพระโอเสด็จกลับย่อมกระทำการต้อนรับตลอดครึ่งทางวันหนึ่งนกตัวนั้นลงจากภูเขาไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเป็นบริวารในตอนเย็นประนมมือประนมปีกทั้งสองประคองอัญชลีก้มศีรษะลงได้จับนมัสการพระทศพลพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นทอดพระเนตรดูแล้วได้ทรงทำการแย้มพระสวนพระนนทิระทูลถามว่าพระเจ้าค่ะอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำการแย้มพระสวนให้ปรากฏพระพุทธองค์ตรัสว่าอนุรุเธอจงดูนกเข้าตัวนี้ยังจิตให้เลื่อมใสในเราและภิกษุสงฆ์แล้วจากท่องเที่ยวไปในเทวสถานและมนุษย์ตลอดแสนกับจากได้เป็นพระปฏิกับพุทธเจ้านามว่าโสมนัสเรื่องพราหมณ์ชาวเมืองปาตลีบุตรคือพราหมณ์คนหนึ่งนั่งอยู่ในศาลาใกล้ประตูเมืองปาตลีบุตรได้ยินคาถาพรรณนาคุณของพระมหานาคเถระมีความประสงค์อยากจะเห็นท่านจึงไปสู่ฝั่งมหาสมุทรขึ้นเรือถึงที่อยู่ของพระเถระโดยลำดับจึงยึดเอาที่พักในเรือนใกล้ๆบ้านจูรนครจัดแกงอาหารเพื่อพระสมณะเพื่อพระเถระลุกขึ้นแต่เช้าไปยังที่อยู่ของพระเถระเห็นพระเถระแต่ไกลยืนไหว้อยู่ณที่นั้นแหละครั้งหนึ่งก่อนแล้วเข้าไปใกล้จับที่ข้อเท้าจนแน่นแล้วไหว้อีกครั้งแล้วไหว้อีกเรียนว่าใต้เท้าสูงครับอันที่จริงพระเถระนั้นไม่สูงหรอกไม่ต่ำนักได้ขนาดพอดีเพราะฉะนั้นเขาจึงกล่าวอีกว่าแต่ใต้เท้าไม่สูงนักครับแต่ว่าคุณทั้งหลายของใต้เท้าพุ่งไปจนถึงที่สุดแห่งฝั่งมหาสมุทรจึงมีเสียงดังเมฆกรบเกลื่อนกรบพื้นผมผูทวีพุ่งไปแล้วกระผมนั่งที่ประตูเมืองปาตลีบุตรได้ยินถาคาถาพรรณนาคุณของใต้เท้าจึงมาจากที่นั้นเขาถวายบิณฑบาตแก่พระเถระจัดแกงบาตรและกีวรของตนบวชในสำนักของพระเถระตั้งอยู่ในโอวาทของท่านเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานเพียง 2-3 วันเท่านั้นท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์เขาถวายบิณฑบาตแก่พระเถระจัดแกงบาตรและกีวรของตนบวชในสำนักของพระเถระตั้งอยู่ในโอวาทของท่านเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานเพียง 2-3 วันเท่านั้นท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งสองเรื่องนี้ชี้ให้เห็นเป็นอย่างดีแล้วว่าการพบปะสมณะหรือการเห็นสมณะนั้นนำมาแต่มงคลนำมาแต่ความเจริญการมาบำเพ็ญนำมาแต่ความเจริญนำมาแต่บุญแต่กุศลมีผลของพบนี้และพบหน้าตลอดจนเป็นภาวะปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นประโยชน์สารมงคลที่29จบท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมีรู้ท่านจะคุณธรรมโคสาใครเขียนไว้ซึ่งน่าคิดว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บั่นโตอันว่าเป็นคติอาละมงคลที่29จบแล้วต่อไปก็จะขึ้นมงคลที่30สนทนาธรรมซึ่งเวลายังเหลือพอสมควรถึงกันนี้สนทนาธรรมถือว่าเป็นมงคลกาเลนะธรรมสากัจฉา เอตมังคารมุตตมังการสนทนาธรรมตามการหมายความว่าตามที่เห็นสมควรคือตามที่นักปราชญ์ได้จัดไว้และตามที่พุทธบริษัทได้พากันทำกำหนดขึ้นเช่นการเป็นที่ฟังธรรมการเป็นที่สนทนาธรรมการเป็นที่แสดงธรรมและการเป็นที่ปฏิบัติธรรมธรรมะในที่นี้ได้แก่พระวินัยพระสูตรพระอริยธรรมอัตถกถาฎีกาชาดกย่อให้สั้นได้แก่สัจธรรม3คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวกการสนทนาธรรมได้แก่การซักถามธรรมะกับกันและกันเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้ใจเบิกบานเพื่อให้ใจไม่หดหู่เพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่ตนและคนอื่นการสนทนาธรรมะนั้นมีอยู่5อย่างคือ1อัทธิโชตนะสาตัชฌาสนทนาธรรมะกันเพื่อให้เกิดความรู้ในธรรมะที่ตนยังไม่รู้2ทิฏฐสังสันทนะสาตัชฌาสนทนาธรรมะกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะที่ตนทราบแล้วแต่ยังไม่แจ่มแจ้งดีเพื่อและเพื่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลแก่คนด้วย3วิมัตติเฉทนะสากัจฉาการสนทนาธรรมะเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยของตนและคนอื่น4อนุมัตติสากัจฉาสนทนาธรรมะเพื่อแก้เพื่อสืบสวนหาความจริงเช่นสามีของนางภิกษุณีชื่อธรรมทินนาเป็นตัวอย่าง5ตเถตุกัมยตาสากัจฉาสนทนาธรรมะโดยตั้งคำถามเองแล้วก็ตอบเองเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายเพื่อให้เกิดมหากุศลแก่ตนและคนหนึ่งเพื่อให้ทำเป็นฐานอาจจะตั้งหาถามเองตอบเองได้เห็นถามว่ากฐินแปลและหมายความไงกฐินมีกี่อย่างทอดกฐินมีประโยชน์อานิสงส์อย่างไรตั้งเป็นหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ตอบอย่างนี้เรียกว่าเทตุกัมมัญญตาปุจฉาถามเองตอบเองการสนทนาธรรมเป็นมงคลได้อย่างไรเป็นมงคลได้อย่างนี้เป็นมหากุศลเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณดีเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดได้ยินได้ฟังธรรมที่ตนยังไม่ได้ฟังธรรมะที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัดดีบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นผิดได้ถูกต้องได้จิตใจของผู้ฟังก็ผ่องใสเป็นพละปัจจัยให้เกิดประโยชน์สามรักษาสัจธรรมปฏิบัติปฏิเวทไว้รักษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไว้เป็นการให้ธรรมเป็นฐานทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปรักษาตันติประเพณีอันดีงามของพระอริยเจ้าไว้เชื่อว่าได้ดำเนินตามปฏิปทาอันเป็นวงของนักปราชญ์ตัวอย่างประกอบอธิบายเรื่องนางสาวมหาสุภัทธาหลานของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีชื่อนางสาวมหาจุรสุภัทธาได้เป็นผู้จัดสถานที่จัดอาหารถวายพระสงฆ์ที่บ้านแทนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทุกวันได้สักถามธรรมะได้ฟังธรรมะเกิดความเลื่อมใสจนได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานสำเร็จเป็นพระโสดาบันต่อมานางสาวจุรสุภัทธาผู้เป็นน้องได้รับตำแหน่งแทนที่ได้ฟังธรรมะสนทนาธรรมะกับพระภิกษุสงฆ์ผู้ประชันที่บ้านเกิดความเลื่อมใสได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานสำเร็จเป็นพระโสดาบันเช่นกันอีกทั้งสองเรื่องนี้ชี้เห็นดีแล้วว่าการสนทนาธรรมะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงชื่อว่าเป็นคนมั่งมวยประเชื่อว่าเป็นมงคลอันยอดเยี่ยมโดยแท้เรื่องนางสาวสุมนาเทวีนางเป็นลูกสาวคนสุดท้องของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอายุประมาณ15ยกดก16ย่อนย่อนเมื่อนางสาวมหาสุภัทธานางสาวจุลสุภัทธาแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วนางได้รับตำแหน่งปรนิบัติอุปถัมภ์ประสงค์แทนต่อไปนางเป็นคนขยันเฉลียวฉลาดเป็นคนใจบุญเป็นลูกกตัญญูกตเวทีดีมากตั้งใจอุปถากพระสงฆ์โดยความเคารพอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะเป็นอันดีนางได้ซักถามธรรมะบ่อยๆได้ฟังธรรมะบ่อยๆและได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนางยังไม่อิ่มต่อรสพระธรรม จริญวิปัสสนาต่อเป็นครั้งที่สองจนได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีต่อมานางป่วยแล้วตายได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เรื่องนี้ชี้ให้เห็นได้แล้วว่าการสนทนาธรรมเป็นภาวะปัจจัยอันแรงกล้าจนสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นประโยชน์สามดังได้ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงยกย่องการสรรเสริญการสนทนาธรรมว่าเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้เป็นมรณะมงคลใน30นี่ก็จบแล้วนี้ต่อไปเป็นมงคลใน31ในมงคลที่31นี้เรียกว่าบำเพ็ญตบะคำว่าตบะแปลว่าธรรมะที่เผาบาปให้หมดไปเผาบาปอลามกเร็วซามให้หมดไปหมายความว่าถ้าใครบำเพ็ญตบะให้มีขึ้นในตนแล้วบาปคือทุจริต10บาปบาปคือทุจริต10บาปคือโลภะโทสะโมหะจะเกิดขึ้นไม่ได้จะต้องหมดไปสิ้นไปเหือดแห้งไปด้วยอำนาจแห่งตะทังคปหานวิคคมรปหานและถ้ามีตบะขั้นสูงสุดก็สามารถเผาบาปอกุศลต่างๆให้เป็นสมุทเฐปหานคือเผาโดยเด็ดขาดไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปเลยตบะเช่นนี้ได้แก่มรรคญาณเป็นผลแห่งตบะทั้งขั้นสูงได้แก่วิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะตบะมีมากจะยกมาพอเป็นตัวอย่างคือ1ขันติความอดทนก็เป็นตบะ2ศีลความรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็จัดเป็นตบะ3อุโบสถกรรมการรักษาอุโบสถก็จัดเป็นตบะ4การเรียนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือเรียนพระวินัยเรียนพระสูตรพระอภิธรรมอัตถกถาฎีกาก็จัดเป็นตบะ5การถือธงก็จะเป็นตบะ6การเจริญสมถะก็จะเป็นตบะ7การเจริญวิปัสสนาก็จัดเป็นตบะ8ความสังรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเผาอภิชฌากับโทมนัสให้สิ้นไปก็จัดเป็นตบะ9ความเพียรขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงเพื่อเผาความเกียจคร้านเผากิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปก็จัดเป็นตบะ3ความสังรวมอินทรีย์จะมีได้ต้องอาศัยสิริคือความละอายบาปกับอุตตปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นหลักเพราะถ้ามีหิริอุตตปะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดศีลสัมมาสมาธิจะท้าพุทธญาณทัศนะวิปัสสนาอย่างอ่อนนิพพิทาวิราคะวิปัสสนาที่มีกำลังและมรรควิมุตติญาณสัตนะความหลุดพ้นโดยอำนาจพระอรหันตมรรคและปัจเจกขณญาณสังวรสติปัญญาขันติและความเพียรขึ้นมาได้โดยไม่ยากเลยถ้าขาดทีละอดตะปะเสร็จก็จะมีผลตรงกันข้ามจากที่กล่าวมานี้บำเพ็ญตบะเป็นมงคลได้อย่างไรเป็นมงคลได้อย่างนี้คือ1เป็นมหากุศล2เป็นคนไม่ประมาทปฏิบัติตามพุทธโอวาททำให้ฉลาดในการปฏิบัติขจัดความชั่วไม่เกลือกลั้วด้วยบาปธรรมนำตนไปสู่สุคติดำริชอบขอบกุศลประสบผลคืออริยธรรมมีฌานอภิญญาและมรรคผลอันสมยุตด้วยอรหัตมรรคเป็นต้นเป็นประโยชน์สารเรื่องพระเถระผู้สละความเพียรภิกษุนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปเจริญอยู่ในป่าอีก3เดือนก็ไม่อาจยังคุณวิเศษอะไรๆให้เกิดขึ้นได้จึงคิดว่าตนเองอยู่ในพวกปะทะประมะบุคคลเป็นอย่างแน่จะรอจะชะรอยมรรคผลจะไม่มีแก่เราในอัตภาพนี้เราไปสู่สำนักพระสัทธาดูพระรูปฟังธรรมะอันไพเราะดีกว่าจึงกลับมาสู่พระจิตวัตรเมื่อพระศาสดาจะทรงอุปถัมภ์เธอจึงตรัสว่าเธอบวชในศาสนาอันเป็นศาสนาที่นำสรรพสัตว์ออกจากวัฏสงสารเห็นป่านนี้ไม่ยังขนเหล่าอื่นให้รู้จักตนอย่างนี้ว่าเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดเป็นผู้ไม่คุกคีเรื่องคณะเป็นผู้ปรารภความเพียรกลับให้รู้จักตนอย่างนี้ว่าเป็นภิกษุผู้ละความเพียร พราะเหตุใดในครั้งก่อนเธอเป็นผู้มีความเพียรกล้าจนเป็นชนเป็นอันมากอาศัยความเพียรของเธอคนเดียวจึงได้น้ำลืมในทางกันดารในรับความสุขก็เพราะคนเหตุไหนเล่าเธอจึงละความเพียรเสียแล้วเมื่อพระพุทธองค์ทรงนำอดีตนิทานเล่าให้ฟังภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียน500เล่มในกรุงพาราณสีถึงทะเลทรายอันกันดารไกลตั้ง60โยชน์เวลาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วทรายนั้นจะร้อนดุจเพลิงจะเดินทางได้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นพากันเดินทางไปได้59โยชน์แล้วคิดว่าอีกเดือนเดียวก็จะพ้นทะเลทรายแล้วพากันเทน้ำออกทั้งหมดเผลอคนนำทางเผลอหลับไปโคได้พาเกวียนวกกลับมาทางเดิมอีกน้ำก็เททิ้งหมดแล้วต่างก็พากันทอดอะไรในชีวิตไปตามกันว่าหัวหน้าเกวียนเที่ยวเดินดูพื้นดินตอนเช้าเห็นก่อนได้หญ้าแพรกก่อนหนึ่งคิดว่าหญ้าแพรกเหล่านี้คงงอกขึ้นด้วยความเย็นของน้ำในภายในจึงช่วยกันขุดที่ดินตรงนั้นครั้นขุดลงไปประมาณ22ก็โถไปถูกแผ่นหินพากันละความเพียรพยายามหนีมดพระโพธิสัตว์ผู้เดียวเป็นหัวหน้าลงไปเงี่ยหูฟังได้ยินเสียงน้ำจึงบังคับคนใช้ว่าเมื่อเธอละความเพียรเสียแล้วพวกเราจะพากันสิบหายหมดเธอจงเอาค้อนเหล็กนี้ตีลงไปหรือลงไปต่อยแผ่นหินนี้คนฆ่าใช้ก็ทำตามแผ่นหินก็แตกแก้วก็เป็นสองซี่เกลียวน้ำเลยพุ่งขึ้นมาประมาณเท่าลำต้นตาลชนทั้งหลายได้พากันดื่มน้ำรอดพ้นจากความตายไปสู่ที่ตนปรารถนาครั้นพระพุทธองค์ทรงนำอดีตนิทานมาอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถาดังนี้ว่าอะกิลาสุโนวันนปฏิสุจคุขนันตาอุทังเทตัทสิปังอวินทุงเอวังมุนิปิริยะพระรูปสัมปันโนอิอากิลาสุวินเทหาทยัตสะสันติงคนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้านพากันขุดแผ่นดินในทางทรายได้น้ำในทางทรายนั้นซึ่งเป็นที่ดอนแท้ๆฉันใดผู้มีมุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลังทั้งสองอย่างคือกำลังกายหนึ่งกำลังญาณหนึ่งไม่เกียจคร้านก็ประสบความสำเร็จหรือความสงบแห่งหัตถ์ไทยได้ฉันนั้นไอ้ความเพียรในที่นี้ท่านหมายเอาความเพียรประกอบด้วยองค์สี่ดังพระบาลีว่ากามังตะโจนะหาโรจะอัตถิจะอวสัตสอวสิตสตุสอวสัตสตุเมสรีเรสัพพันตังมังสโลหิตังยันตังปุริสัทธาเมนะปุริสวิริยนะปุริสปรักเมนะปัตตพังนะตังอาปาปุริตวาวิริยัสสะสันฐานังภวิสติจะเหลืออยู่แต่เพียงหนังเอ็นกระดูกส่วนเนื้อและเลือดในกายของเราจะเหือดแห้งไปหมดสิ้นก็ตามเถิดถ้ายังไม่ได้บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุได้โดยเรียวแรงด้วยความเพียรด้วยความปากบั่นของมรุกเราจะไม่หยุดความเพียรรีเสียดังนี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมงคลที่18 29 30 31ปีมงคลแล้วบรรณว่าสมควรเสียเวลาจึงก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายจวนบัดนี้จวนจะออกพรรษาแล้วเราได้อะไรบ้างจากภายในพรรษานี้สาระธรรมทั้ง5ของเรามีไหมเราได้ไหว้พระสวดมนต์ได้เจริญสมถะวิปัสสนามาบ่อยๆหรือเปล่าเพราะการเวลาก็พ้นเราไปมากแล้วชีวิตของคนเราอยู่ได้ตลอดไตรมาสก็เพราะบุญกุศลเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็เป็นหน้ากฐินแล้วนะทุกคนก็ไปทอดกฐินอาตมาก็จะต้องไปทอดบ้านเกิดเมืองนอนแห่งหนึ่งทอดทางโน้นทางเชิงเซาอีกแห่งหนึ่งนั่นเราแสวงบุญกันบางพวกไปลอนดอนโน่นก็มี บุญกุศลพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนไว้ไม่ให้กลัวนะมาภิกขเวปุญญานังพายิทธะสุขัสสิตังภิกขเวอธิวัจจนังดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเพราะคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขสุขโขปุญญัสสอุจจโยผู้ได้สร้างบุญมากอะไรก็ให้เกิดความสุขมากเท่านั้นอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตติดไปถึงหัวใจของแต่ละคนก็สมควรแก่กาลเวลาแล้วในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสยมุนีเฉิดขอให้ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมาพ้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมหิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวัสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยัตถามะนิโชติรโสยัตถาสัพพิติโยวิวัตฉันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวันยวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนสีสนิจังอุทธาภิชายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะรัง